Tin Suresi Mekke'de indirilmiş olup 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ İncir ve zeytin hakkı için, Sina Dağı hakkı için, bu emin belde hakkı için ki, لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı en mükemmel surette yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükafat vardır. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir? Allah hakimlerin hakimi değil midir?